سورة النساء آیات نمبر دے یو سل دیال لسم ننے سبق زمن ولولا فضل اللہ علیکا ورحمتو لہمت طائفت منہم ان یزلوکا وما یزلون الا انفسهم وما یزرونک من شیئن وانزل اللہ علیکا الكتاب والحکمتا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. سورة النساء کې هغه امور ذکر کې چې پاغي اصلاح د معاشره راتلا د خلکو د کورنۍ او د بادشاه ترمنځ. او سورۃ په دریو حصو تقسیمو. اوله حصہ کې او پنځو سیاتونو پای کې شپال صحکام بیان شو بین المفصل بیا دوی میسه شروع وا پای کې آتا احکامو بین الراعی والرعیت د خلکو او د بادشاہ ترمنځ. ایو حکم داو چې بادشاهانو عمراو ته چې تاسو د خلکو حقونه پوره کړئ. دویم دا چې د الله او د پیغمبر تابعدار جوړ شئ. دریم د الله د دین د پاره او جنگيږي د الله د دشمنانو سره. سلورم حکم داو خیال کاوه چې جنگ کې مؤمن د نچرته مل نشي. پینزم چې د دین کار کې نیت صحیح کا اصلاح النیت. شپغم د الله د دین د پاره اوزا مهنت کا کور پرېدا بستر پرېدا مال او دولت او اولاد پرېدا او زو من یهاجر فی سبیل الله. څنګه صحابه وتلو د مکین مدینی منورې ته هجرتونه کړیو. نو الله وی زبر دنیا م خېستا کم اخر بم در کم او چې کله زی او زید سفر وی کم دې ته سفر کیږي تقریبا اتیا کیلومتره چې کم زی ته جوړیږي د یوې غالي یا پنځه کم. نو التبا سفر مسکه سفر دا سلور رکاته فرض به دو رکاته کې درې رکاته به د ماخام پوره کې سحر سنت بم کې او ماسوتن وتر بم کې او سنت دی کو وخت در سره هوکه کو وخت نه نو سنت پتا لازم نه دی ځکه چې فرض معاف شو دو رکاته نو سنت هم تاسو معاف دی کې بهتره خبره ده. قصر الصلات فی السفر مقصد دا چې په سفر کې د مونږ معافی نشته. باغ میدان جنگ کې د کفار مقابله کې ولالي طریقې ذکر کړو چال ته دوه امامان نشته. یو امام سره به یو ډلا ودريږي یو رکعت بوږي بیا باغلال شي اچ کومه ډله ولاله وا میدان جنگ کې د دشمنانو مقابله کې هغه براشي بل رکعت به د امام سره وږي. بهرحال دا دومره حالات لنو راتل دا چې به کړوي چې یو ډلې د پاره یو امام او د بل ډلې د پاره بل امام. چون کې په میدان جنگ کې د دوو امامانو مشرانو جوړېدل سبب د نقصان ګرځي. یو ډله به یو امام پسیږي بل ډله به بل امام پسیږي نو جماعت د مسلمانانو متس نشي. دیو جنا هغه یو جماعت باندې د دواړو ډلو مونږ بکې چکه دا یو باغ سره کې امام سره یو ډله او بل رکعت به ځان لګي. بل ډله هم یو رکعت امام سره وکي او بل رکعت به ځان لګي. مخکې طریقه بیان شوی و موږ ویلو او دومون پر خودن نشتا او دا که ټیک ټاک دی یره یخنی ده یره وبې یخنی ده یره بجلی نشتا یره تیار ده یره شپه ده یره بیمارې ما په هیڅ حالت کې د مون مافي نشته وروره. نه د زنانو د پاره نه د نارینه هو د زنانو د پاره سم مسائل وی سم بیماریانی وی سمیاشته کې سرج پاغه راځي. نو په هغه راځو کې د بیماری په وجه د هغه خپل بیماریانه دي. عامه بیماری نه زکام ټوخه تبصر خو کې نه نه د هغه خپل ماهواری بیماریانه راځي. څنګه چې قران ذکر کوي یسالونک عن المحیض نو دا حالت د بیماری کې هغه مونږ هغه ته معاف ده او د هغه قضا پینشته او روجبم ننیسی په دغه بیماری دوران کې خود روجه قضا بروری او نو دا دی سیزونو دیر احتمام پکاری نو اوم دا اواتم حکم چکل عمل فتح شا پاغمل کې بدا اللہ کتاب او قانون جاری کے چې دا اللہ کتاب دی جاری کم نو دا اللہ دی کتاب په مقابله کې به ډیر خلق تاثر او دری گی و خلاف پا کئی نو دا غی بیان کئی جگل بدا غی خلقو نکے چه پا مقابله دا اللہ دی دین کی ولار لے نن کتا دا غی دا طرف نه جگلے کے او ثبوتونه پیش کې چې دا ډېر خب اندر او صحیح سره دی الله او توخ باندې داغه په مداغه خلاف کې به ادريږي ان داغه طرفداري به وکي نو سبا قیامت کې به داغه د طرف نو څوک طرفداري کوي الله یو سره غلط شو ادريږي او سره خلاف کې کده پلار دی کده رور دی کده تربور دی کده گاوند دی چې دا الله د دین دشمن دی مقابله او سره کا چاغه مقابله کوي هو چاغه مقابله نه کوي نه پوهه دی مقابله وو سبيانه کې بیا په نرمۍ بچريږي ونه پوي دي خير دي ورور پوي کوي کله چې ته پوي شو چې دا انسان ضدی دی او دې رولي نو او بیا بیا د دین مقابله کوي زما مقابله د دین په وجه کوي نو بیا وسره دا سي عمل یو کې قران وي فشرد بهم من خلفو فشرد بهم او ته نو په دای باندې هغه چورسترو دی نه دي چې یاد وساتي دا سي عمل وسره وکا نبی علیہ السلام صحابو ته ویلو دا الله د طرف نه حکم راغلی دی چې ار یو بند کوته علماات کوي او قعدو لهم کل مرصد په هر یو بندرګه ورته کې نه ځن لال انشاء الله وي زړه زړه کې دی دشمنان دي دا الله د دین نو دا غي بیان یو کو کله کله با د الله په صفاتو کې نور مخلوق برخدار جوړي کله وې دې پوېږي کله وې دې را رسیږي نو ځاغي بیان کړي ولولا فضل الله عليك کنوي فضل د الله په تابانه د الله کتاب د الله کتاب نه تعبیر په فضل سره کړي او د الله کتاب نوم دې فضل الله قل بفضل الله وبرحمتي سوره یونس 58 57 نمبر آیات کې برداشي کنوی فضل د الله علیک پتا باندې ورحمته او نوی مهربانی د الله رحمت هم د الله کتاب نوم دی ها ان فی ذلک الرحمه ذکر د قران کې خامخا عظیم شان رحمت ته دا قران د رحمتونو کتاب دی دی تکینه چې د رحمت نه ډک شروع را لهمت طائفه منهم نو خامغا قصب کروی یوی ڈالی دا دینا اصل کی د لولا جزا محضوف دا جواب د لولا لعزلو کده لولا فضل الله علیکا و رحمته لعزلو کا کنوی فضل دا اللہ پتا اے پیغمبر او نوی رحمت دا اللہ اے پیغمبر پتا نو لعزلو کا نو خامغا ارول بیو دے خلق تالرا تبا دی خلکو اړو لوي تبا دی خلکو گمراه کړي وي خو تاسو زما د طرف نه فضل او رحمت موجود وو نو تاسو په خام د ایران لل د گمراهي کوم خلکو سچ د الله کتاب موجود دی هغه سګن شو گمراه کولې روړه چې په عمل کړي عاملان وي او چې نه نو چې مګې دی وې سينو کله کې ډالر پیسې رالي نو خوروان دي لالک چا پیسې ورکړي بیا خوروان دي لالچ او چې دا الله دی کتاب حبان مئینی او عاملی کدا ټول دنیا او تلاس کې دې نو هغه ودای سم ندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافر آل او حضرت سوان الکی ک خزا کم ځای کې کول غواړي نو تصرف کوته کې دا موږ طالب د خزی بندوبس کو ورته کمال غواړي چانده بدله او کوټین مال بدله جمع کو خدا دین مسله پرې را بادشاہی کې غواړي خیر دی د یو علاقې د یو زیبو د مشر جوړ کو پیغمبر پاک وې دا ټول سيزونه چې ته بیان کړه نبی علی السلام یې کپیو لاس کې تاسو مال نورګ دی او په بل لاس کې سپونګ مګ دی خو زه تیار نیم دی سيزونو ته زبر د الله دین بیانولو ته سیما ها تیارې ما دا سه خلق الله پیدا کوي بیا ځکه خو انبیا چون کړو د مسلې د پاره نن سبا خو چې دو پیسې ویني بیا خو روان دي بیا دین څه کوي وسم که چاته یو جلګه د ساجو منځمک او سلو په درو کومه وې سلم ولا شلاګه سلغه لري دي ایسه منځم درنه او باز داسه خلش تک تو لکه کرول وې کرول نک یو ارب روپۍ راکه الحمدلله په فضل د الله زمونځو نه پرېدم مونږه پرېدا چې اخیری حالت ته هم نه پرېدم اخیری حالت ته نو داسه خلک هم شته په فضل د الله ولولا الله زمونږ داسه خلکو نه وګرځي ها ولولا فضل الله عليك ورحمته کنه وی فضل د الله پتا او د الله مهرباني نو کو دوی با اړولې او تعالی را د الله هم طائفتن دا قائم مقام د لعزل په زیر اوره له هم طائفتن منهم نو خامها قسم کړی وی یو ډلې د دینا ایو ذلو کا د ګمرا کول استا اوسم چې چا سره د الله کتاب موجود هغه څوک نشي اړولې وروره وما یذلون الا انفسهم او دین کوم راکه مگر خپل ځانونه او ما یذرونک من شیء او زرن نشه رسول پیغمبر دا خلق تا تا من شیء د سسیز پیغمبر چته ما کلکړې او ته په دین باندې کلکې نو تا ته سو نقصان نشه رسول او ما یذرونک من شیء او زرن نشه رسول د تا تا من شیء د سسیز نه نو ول دا زره پیغمبر ته نو رسول پکانه ویشته پګټي وشته ویني پیراماتولې دا کا بندیانې ورته کولې قسمه قسم اذیتونه پیغمبر دا zarar نو zarar د دین او دنیا zarar خو ارسو کړسې چاته خپل او پر دې رسې خطا بلار کولې نشي تا الولې نشي نو دام لوی zarar دی چې او سره د دین د کار نه بدله کې هغه بی دین شي نو دا لوی zarar نه دی هغه لپاره دنیا او آخرت تباہ شو دا وما یذرونک من شیء او چه کم zarar چاله الله مقرر کړي نو کدا ټول دنیا را جمع کړي نو داغه نظر نشل رکول او چه کم फायदा چا د پاره الله مقرر کړي نو کدا ټول خلق را جمع کړي چا فائدہ تلری کی نو سوق داغه ناغه فائدہ او خیر نشل رکول وانزل الله عليك الكتاب والحکمه او را لګل الله په تابانه قران او الحکمت او واتاک الحکمت او درکړې تا ته په اپ دین باندې کتاب قران وا او الحکمت او واتاک الحکمت مفعول فعل محذوفا او درکړې تا ته علم په حدیثو حکمت علم د دین پیغمبري درکړې دا حکمت چې رسو د کتاب نه ذکر شي نو تفسیری ما ورده ذکر کړی دی شان ور شاه کشمیریم ذکر کړی رحم الله مشکلات القرآن کې چې د حکمت نه مراد سنت د پیغمبر وی تعالما کتاب درک قرآن تعالما خپل سنت درکړی دی احادیث د پیغمبر پاک وعلم کما لم تکن تعلم او پیغمبر وی خود تا تا هر غس چې ته پین پوی دی دې ځکه وو ګورا ملا حسین کاشفی وایزی مولا حسین اغه سره و طبقات المفسرین کی شیخ رحم الله محمد طاهر رحم الله د تف مبارک لیکلی دی چې ده په 910 کی وفات ده د هرات د هراتو شافی مسلک دی او د مثال دا سه وایزو کده شیعگانو ماتمونو تا بلال آل تا بیت تقدیر شورو کو داغی مدحبه ویلی داغی سپتو نبی کول کدو سنیانو پروگرام تا بلال نو داغی سپتو نبی کول او داغو پا دیر دیر کتابو نگوا دی انوار و سوهیلی روزت و شهاده نور نو چه دا داس خبری دا خلکو لسه اعتبار دی چاگا دا هر چا مجلس لزی او داغی پا خوخ آغی تا خبری کئی دا سه انسان په دین کې قابل قبول نه دی ګوره هغه انسان خبره په دین کې قابل ده چاغه یو ناکار کار په چا کې اووینی نو دا غی ناکار کار په مجلس کې رد کړي په خلکو رد کړي کاغه خپل یو کاغه پر دی او دا کار د انبیاء علیه السلام د صحابو دا خدا سره سره نو هغه لیکلی دی تخپل تفسیر کې په دا باز خلک ګوري نو وای ما سم تفسیر شته نو د دې آیات لاندې لیکلي علم کما لم تکون تعلم پیغمبر ته او خودل هر هغه څه چې هغه پینو پویدو یعنی هغه پټ پټ سيزونه مګه ته خودلې دي هغه نور قسم لا مشهور کړی دي چې ها په سر لاس کې هودو په سینې لاس کې هودو به داس چلو شو داسې سینې یخ شو به وجه ز پوه شم ما علم تو ما کان او ما یکون البصائر کې لیکلي دي دا لنګ نور کتابونو کې باز خلکو لیکلي دي چې هغه په ارس باندې پويږي په ارس باندې پوه شو وځکه ما د الفاظو د عموم نه دا نو چې په ارس پوه شو نو پیغمبر پاک د ارس نه خبر ده په شان د الله څنګه چې الله په ارس خبر ده نو پیغمبر پاک هم په ارس خبر ده دایا دل کې پیش کړي ځکه ما د الفاظو د عموم نه دا وعلمك ما لم تكن تعلم او وی خود پیغمبر تا ته هر هغه څه چې ته پینو پوي دي موږ پینو پوي دو پیغمبر پوي پوي دو نو دی مولا حسین په خپل کتاب کې دا ترجمه کړې دي آیات خدا ترجمه دا غلطه ده د قران د نصوص سره خلاف ده که نورم چاري کلی ام دا غلطه ذکر ده چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم الله په ارس نه دی پویا کړي په پټو سيزونو خبردار صرف سوګ دی یو الله دی نام بیا پویږي په پټو سيزونو ایسوګ نه پویږي په پټو سيزونو باندې عالم الغیب والشهاده پویږي په پټو په کارو باندې یو الله او ګوره اوس په دې موږ د قران کریم آیاتونه راړو کچرته د دې معنی سره د آیاتونو هغه مقصد او معنا صحیح وا خو بالکل معنا صحیح ده او که د دې سره د نورو آیاتونو مراد معنا او مقصد صحیح نه راته نو دغه معنا چې د کړل چې پیغمبر پوي هغه سره هغه لاته سورته انعام وګورئ تاسو سوره انعام الته پیغمبر پاک د الله سوې پنځوستم آیات د سورۃ انعام بازه دا پیشکی وګوره کتاب کې وروړي دی و کتاب ته هوار سراجي تب لکیر کې فقیر نه جوړي که سچ کتاب لیکري پاګه پسې بځه نا لکیر کې فقیر جوړېدل خنري تعالی الله علم درکړې دی نو تب دا علم پرانا کې کار کې پنځوستم آیات د سورۃ انعام اوم پاردا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب وا پیغمبر مخلوق تا چنو ام تاسو ته تا خلکو چې ما سره خزانه د الله دې زده خزانو مالک نیما او پیغمبر وا خلکو ته لا اعلم الغيب نپوی گمزو پاغا پټو سيزونو باندې خلق ته وایا الله ورته وی چې زنه پویګم پاغه پټو سيزونو باندې عدل ته وی پیغمبر په پټو سيزونو خبر ده ولا اعلم الغيب او زنه پویګم پاغه پټو سيزونو باندې په پټو سيزونو باندې خبردار صرف یو الله ده د سورته اعراف ګوره یو سل اتات یا سورته اعراف 188 نمبر آیت دو سورت عراف علت اللہ سویم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ وعیا پیغمبر اعلان مخلوق توکا لا املک لنفسی چز واک نلرم دو پاردخ پلزان دو نفی رسول زانتا زخ پل زان ته فیدا نشم رسول خلق تو وا اے پیغمبرا ولا زرن او نو تکلیف لره کولشم د خپل زان نا الا ما شاء الله مگر هغه چې خو غشید الله نو هغه تکلیف هم را رسي هغه فیدا ما تر را رسي هغه تکلیف هم ما نه لره کوي د الله په خوخه کیږي زما په خوخه نه کیږي پیغمبر پاک وي ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير او که چرته زه پویده پاغه پټو سيزونو باندې څنګه خلق ما بارک وي نو لاستكثرت من الخير پیغمبر پاک وي ما بازار لډیر خیر جمع کړو خو ما ته د پټو سيزونو پته نشتا ولو كنت اعلم الغيب که زه پویده پاغا پتو سیزنو لستک سر تو من الخیر ما بزان تلیر خیر جمع کریو وما مسنی السو او نبور سیدلی ما تا تکلیفا ما با آغا زیت تلن لوکری کما تا پتوی کما تا پتوی چه دا جنگ احد پا میدان زمان صحابا شیدان کیگی دا جنگ احد پا میدان ما تا شکست ملاویگی د جنگ احد په میدان زم هغه خونه شهیدان کیږي نو زبا اغازه تنتلې پته ورته نه په یا نو زکاغه میدان کې ودرېدا دارنګي ورپسې سورته توبه وګورئ یو سل یو آیت د سورته توبه الله تعالی سوې دا وینې بارسه پويږي کنه مولا حسین لیکلي وا قران ویل دي چې نه پويږي پیغمبر په پټو سيزونو 101 نمبر آیات یو لسم پارا د سورته توبه 101 نمبر آیات وګورئ و ممن حولکم من الاعراب منافقون بازی دا چانه چار چا پرستا سنا د باند چانو نه منافقان دي و من اهل المدینه او بازی د مدینه والو نه هم منافقان دي اے پیغمبر چار چا پیرا گردنواد مدنیک منافقان دی ستا پا کلی کی ستا پا خوا کی منافقان موجود دی پیغمبرا مردو علی النفاق چاگی کلک دی پا خپل منافقت باندی خپل منافقت نپری دی خلا تعلمهم تا اغا منافقان نپیجنی لا تعلمهم تن پیجنی اغی لرا نحنو نعلمهم منگا لاوی پیجنو دی لرا پیغمبر آتا سر صف کی ولالی مجدی نبوی کی پیغمبر آتا سر جہاد لروان دی پا میدان د جہاد جنگی گی هم خو منافقان دی لا تعلمهم نحنو نعلمهم تاغا نپیجنیز پیجنم اغی لرا اللاوی تی نپیجنیز پیجنم دوی نکن پویگی پا پوٹو باننے پیغمبر دے چه سردار د دوارو کونے نو دا جہانو نو دے او اغتا دا پوٹو سیزو نو خو پریدا چه سب کے او سرخوا کے ولار لی دا غی پا حال پویا ندے دا ارخ ملگر دا بی بیاشی دا غی پا حالت خبرا ندا صورت نور کی چه رازی چه منافقینو الزام لو گولے پا بی بیاشی باندے چې د دې د فلاني صحابي سره لار او پاتشي او دا واقعي حدیثو کې راځي نبی عليه السلام پریشان او یو میاش پریشان او ابي بي عاشي ته وي اي عاشي کدا کار د نشوي انسان د خدای کی امره ته وایا چې زه د الله نه سوال وکم او الله دې معاف کړي او کني شوی نو امره ته وایا بی بی عائشہ ورته وی دا الله پیغمبره کز ډیرم ویم تا تا خوستا غوګونو کې منافقینو خبر دن کړی ډیر ناکار زما په بارکه کز ډیرم وی مخو ته نه منی یوم یاش پیغمبر پاک پریشان ده خفد یوم یاش نه پس نبی علی سلام باندې وحرالا د بی بی عائشہ په کور کې او وحی چه ختم شوا نو د نبی علیہ السلام مح مبارک ازلی دا او بی بی عائشه تیوی اب شریع عائش زیر وخل ای عائشه ستا صفائی اللہ دا اسمانون نرو لے گلا که پیغمبر تا پتوی چه زما بی بی پاک دا خو چه زما بی بی پاک دا خو بیا منافقینو پاکی خبر دن نکره وی نو نبی علیہ السلام یو میاش ولی پریشانو پویو د الغ ملګری دا د کمرې ملګری دا د بسترې ملګری دا او نبی علی سلام ژوندې دی او د خپلې بیبي د حالت نه خبر نه دی چې واقعي دا پروپاګاندا دا او که الزام دی او که کار دی شوی دی پته وته نشته پیغمبر دی ژوندې دی په صف کې اوسره منافقان موجود دی او پته نشته چې دا منافق دی او که دا زموږ سي ملګری دی وګورا سورته هود وګورې تاسو حضرت ابراهيم عليه السلام سره فرشته راغلي دا وی نه پويږي کنه وګورا قران په دې مسله باندې سوره زور لګېرو راوړا چې قران کریم وګورا سورته هود وګورې تاسو حضرت ابراهيم عليه السلام سره فرشته راغلي دي عليك سلامي کړي دي ابراهيم عليه السلام سره فرشتي دي خو په شکل د خيسته الکانو دي ابراهيم عليه السلام پویا نه دي چې دا فرشتي دي او کدا نو جوانان الکان دي اهو چې دا انسانان دي هغه لاره سخه ولرید ک اے سخه لال کو تکی تکی کو مخ ته اوته کې خدا ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى یو کم او یا نمبر آیات د سورته هود دولسمه پارا یو کم او یا قالوا سلاما قال ابراهيم عليه السلام سلام وعليكم سلام وما لبس ان جاء بعجل حنين سنت دادی چې ملمد راغې نو فورن د ملم پر بندوبس وکا کده چېو ټیمی د چېو بندوبس وکا کده روټی ټیمی نو د روټی بندوبس وکا او داغه ملم مناسب قدر وکا ملمانه عزت مندو نسخه ولرید کړي دي ټکی کړي دي مخ ته او دی خیره که ابراهيم عليه السلام ته پته وي چې دا فرشتي دي ناغه بس خیر دي تاو او فضل خرچی کوله خو ابراهيم عليه السلام ته پته نشته چې دا انسانان دی او کدا فرشتي دي فرشتو تم پته نو واکه زمنګ د پاره بندو بس ابراهيم عليه السلام کوي نو ویلې وی چې حضرت موږ له بندو بس مکو ځکه موږ فرشتو یو مون خوراک نکو پیغمبران د فرشتو په حالت پوینې دي او فرشته د پیغمبر په حالت پوینې دي یو بل ته ګوري مخامخ دي موجود دی او د یو بل د حالت د خبرنې دي او دا وینا کنه خیر دې لاس کې کارشته پوېږي دارنګ لوط علیہ السلام سلام دا فرشته راغلی وی غم په پوه نه ده سورۃ یوسف کې راځي حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پلار د پیغمبرانو دی ابو الانبیاء او یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سلویخ کالا د خپل پلار د سترګو نه غایب دی ته پینځو شپږو کالو په عمر کې رونو ته بوته یوسف علیہ السلام په دې بانا چې من سره بلبه کوي نو په کوی کې گزار کو کمی سي ته اوخ کو چيله علال کو او د چيلي په وینو د يوسف عليه السلام کمیس کا کړه کا يوسف کي راځي پلار مخه ته کې خود شو ګور پلار اشر مخانو کړل او هغه کوی کې گزار کو درې ورځې کوی کې او بیا قافله روخ کو او هغه بوته منډیانو کې خرڅ کو هغه بیا منډي کې یو موتبر سړی واغسته وزیر هغه په کور کې نوکر کا نو په کور کې داغه مصائب ګوربار حال بیا بادشاه وزیر وګرځیدا دویا درې کم سلویخ کال پس چې کله ملاقات د حضرت یعقوب علی السلام دوره پریشان دي چې قران و انما اشکو بس وحزنی الی الله جلل و بیزت ایناهو من الحزن سترگی تک سپینی شوی دو وجه دو جلانا پا خپل بچی پسی جللی چو خدای بچه با مملیو که جونده بی که شرمخانو بخوللی پیغمبر ده جونده ده او دو جوندی پیغمبر ده حالت د خپل زین خبر نده خبر ده کاغه خبر وی اونو اغا با ولی جلل اغا با خوشحالو چو مالا ده ما زیو خو پلانی ده که بادشاہ ده وزیر ده پتاو تشتا نه جوندی پیغمبر تا دبل جوندی پیغمبر د زوی پته او تنشتا نو چې ملوی خارو کې پروت وی لاغه ته به زما استاد پته ولګی چې پیغمبر هم نه دا وینه کنه خبر ده باز خلک کوئی نالک پلان دی کې زنانه دی ناری نه دی او غایبانه اپریشن کوي دا څه وی کنه غایبانه اپریشن کوي بس یره پلان دې کې څه کسان پیدا شي دي او هغه رکشه وي شي معلومه کله وی پلان دې کې څه خلق دي او هغه د کمیس نه معلومات کوي دا غسلی کمیس له یو سید زرانه هغه په بوی کې نو هغه وی چې دا کس پلان دې کې دی یاد دا کار کړي یا نه دی کړي د کمیس نه معلومات کوي وحضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تا د خپل زوی کمیس خپل زامنو پیش کړ چې دا د زوی کمیس له شر مخانو غور نو هغه د خپل زوی د کمیس نه معلومات نشي کوله چې ژوندې دی او کومل له کوله شي پیغمبر د بل پیغمبر د بچی د کمیس د خپل زوی نه معلومات نشي کوله او عام زنانه او عام سړی برازي او هغه به د کمیسانو نه معلومات کوي هغه به د نوکانو نه معلومات کوي وینو تور کا نو بیا پکې وګوره وای کنه وای یا سترګو ته تور ټوکې تور کپړه واچوا نو بیا به ته کپلانې ښکارا شو خو هغه وای کنه نو بیا کنه ورخه وی شي معلومه دا ټول کارونه هغه چاته مخه ته راځي چې هغه د قران نه نه خبره ما ته خو د یو سړی وي کو دا ټول دنیا لګیاز نه منم قران نه منم ځکه ما ته پته چې قران د دې کې د خلاف دی دا خو هغه خلک ولا روان دي ها چې هغه د قران نه نه خبره ده کلګ لګ دی علما او د خلکو د قران ته کار ویلې وي لګ لګ په د خلکو زده کړي وي نو چرې به د خلکو دا عقیده نه ساتله چې په پټو سيزونو پیر پويږي په پټو سيزونو خزه پويږي غایبانه پریشن کوي د نوکنه معلومات کوي د کبیس نه معلومات کوي غایبانه پریشن کوي رخصوي شی معلومه دا وګوره دا وګوره انبياله صلوات و سلام ته پته نشته جوندی پیغمبران دی د جوندی پیغمبرانو د حالت نه خبر ندی حضرت موسی علیہ الصلات والسلام سره یو پیغمبر د سورته کاف کې راځي حضرت خضر علیہ الصلات والسلام او هغه استاد دی داغه په مخ کې کشتینه تخته او خلا نو موسی علیہ السلام ورته وې دا ګور د غریبانو نو کشتای وو تا عیب جن کړه دا د تخته او خلا هغه وې ما ته به دا خبر نه کې بیا مخک روان دی یو ځوان زلمه پلاره کې ناس او هغه ملک خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام دا دی ول ملک اقتل تنفسا زکیتا بغیر نفس بغیر د قانون شرعی نتا دا کس ول ملک د قص ګنا نه وکړي دریم دیوال پروت او دا سه کوک شوی قریب دا چې ګرځې دلې وې نو خضر علیہ السلام لاس راخ نو دیوال نیک شو او هغه کلی والو د دواو له روټی نه اوور کړی مصالح اسلام ته غوسو چې ته تازه خلکو له کارونه کې چاغه روټی قدی نشو ور کولې او ته له دیوال نه جوړې وګوره پیغمبر دې موسی علی السلام لوی مرتبه والا دې ژوند دې او بل پیغمبر دا په مخ کې درې کارونه کوي دیوال جوړې کشتینه تخت او باسي او ځوان زلمه وجنی او موسی علیہ السلام ته خبر نه ده حضرت علیہ السلام و ما فعلته عن امری ما ځان نه دکړی ما ته د الله د طرف نه حکم شوی دی دیوال می زکه جوړ کو چې دیوال لاندې خزانه وا د یتیمانانو وا نو دا غي پلاډ نیک بندو هغه چې خزانه کې خدا د دیوال لاندې چې الله داستا په حفاظت ما کې خدا دا زما بچو ته اور سوا پسې طریقه کز معلومه نو که دیوال غرزیدلې وي نو خزانه به کولاو شوی وا الله و ما دا هغه حفاظت چې په ما باندې اعتماد کړي ما غن خراباو یتیمانو مال ما محفوظ کړي ها الله و او دویم دا چې دا وخت زوان زل مې ګناي نه وا خود دې الک نه به مور او پلا اور وخت تنګو شریو فسادیو بدملو کافرو نو الله حکم پیغمبر ته وکړه حضرت علی سلام دا چې دا ځوان لریکا د پوګبانې مهر د کفر لګیدلې او د ایمان نه وروړو الله وې دا لریکا د مور پلا دې نیکان دي او خپل ارته کار ګوري او د پو واجب د نو په غیر بل بچې ز مور پلا لور کم نو ځکه مې دا کار وکړو او کشته چې مې تخته وکړا نو دا کشته ولا دې نیکان خلکو منګه سوارو کړو بغیر پیسو بغیر ټیکټه نو الته د بادشاہ کسان ناسو د الیو کشتنه به ټیک سغسته نو چې کمی کشته کی معمولی دراز وو معمولی بچاو دی یا تخته په وطن او دا غیر به ټیک سو ناغسته دا چې د ټیکس نه دا بچي بات الله حکم وکم پیغمبر نه او د بل پیغمبر په ظاهری کارونو خبر نه دی او د کمیس نه معلومات کوي د نوګنا او د رخصوي شی معلومای خود قران نه خبر نه دی سورت نمل 15 پیتمایات کې براشي التا الله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله نپویږي پپټو سيزونو بل څوک به د الله نه ها بنپویږي پپټو سيزونو بل څوک به د الله نه یو الله خبر د پپټو سيزونو نور پردا سورته نمل کې 23 22 نمبر آیات ده مرغۍ د مرغۍ اغه والا مرغۍ اقرار کوي د بادشاه مخکې د خپل استاد مخکې چې تنه پویږي تنه سبا پیرته ویل چې تنه پویږي پیر سي تنه پویږي استاد سي دا ته ویل شي وای زو زو نه پویدل او دا خو نه کړی غلط سره دې ماته نسبت غلط وکړو ما دې علم پاس کړی دې ما بنگال کې علم کړی دې سحر دې یو شو دا بنگال کې به علم کې دې ګندونو علم حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر دے پتہ تا کنا او سلیمان علیہ السلام بادشاہ هم دے پیغمبر هم دے مارغان امتابیو غرون موسخنا لہو تویر مارغان امتابیو غرون امتابیو خبر بیو سر کولے ملا چرگک دے کاری دے ملائے کرے دے نگٹ پٹکے داگا دے سر دے پاس ہوئی کن ملا چرگک خیالم کرے کرے ملا چرګ دې خوکارې صحیح کړې نو زکه وته مولا وای الکه پټکې دې هغه څوک په سر کې چیکار دې مولای کړې اوس من کار دې مولای صحیح نه دې کار کړې نو موږ څنګه غر پټکې په سر کې رو مولانا طاهر فتنی رحم الله د فتنی عالی عالم د هندستان هغه خلو عالمو ټوپې به ساده په سر کړې وا چاوته ته دوه لوی عالم پټکې ولې په سره وې پټکې دې عزت نه خدا زب از عزت شې څنګه په سر کېدم چې زما په ملک او په کلیو په علاقه کې شرکیات او بدعات دي او گمراهی طرف ته خلک روان دي زب څنګه په عزت باندې عزت شې په سر کېدم بادشاہ ته رپورت پیښو هغه زمانه کې بادشاہ هغه لوی بېمانه چرستو بیا ګرځېدلو هغه ویخه هغه وروته وزیر ته وی بادشاہ چې کوم شي ته محمد طاهر فتنی شرک او بدعات وي هغه ماجګر له ختم کا بس هغه ملکی بیا د طریقې د پیغمبر سنت جاری شو او به غټ پټکه په سر کې خوده چاو ته یو دی اوس خو شرکیات او بدعات ختم شو نو د عزت شې په سر کې هو او چې شیګانو به ایمان او تپته ورګی دا نو بیا یې اواز کارونا چې خلاف سنتو ناغرای شو په کلی کې علاقو کې رو عامیدل خلاف طریقې هغه د شکایت د پاره روان شو بادشاہ لته چې زور ته امتا هم ما سره لوس کړی دی او هغه غندونه بیا شروع شو په لاقو کې پلاره کې د شیګان ناسو قتل کې شهید کا دا خلکو کارو بی دینی دا وصل دا غناکار خلکو او د مولای په جامه کې راولي پاغه سي خلکو کې داسې خلک پیدا کی چې مولا بني دیندار بني ځان به دیندار کوي او نو خلک په د تبعیت طرف ته بوزي بهرحال دا نو حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ دے ملا چرګه کو سره پلاح کر کے روان دے یوزے کی ازری اخری چا ازری واغت سلیمان علیہ السلام پکې نشتا وی ولی غیر حاضر دے سلیمان علیہ السلام نو هغه وی آیا به ما ته عذر پیش کئ یا بول سزا ورکوم یا به بنیو باسما لو عذبن و عذابا شديدا او لا اصبحن او لا ياتيني بسلطان مبين لغو وخت پس ملاچرګه حاضر شو او وی احط بما لم تحط به اے سليمان عليه السلام زو پوېما پارس چت په پوېنه ها مرغی دوی احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبئ يقين اے سلیمان علیہ السلام ته بادشاہ زما استاد ته نه پویږي ز پویګما زکه ز پویم چې ز لالم دا غم ملک حالات ما په خپل استرګو وکته دا ما ته پته ولګرا او تا په خپل استرګو حالت دا غم ملک نه دی لیدلې نو ته زکه خبر نه ز خبره ملای اون دې مرغای دا اقرار کوي او دا غټ پټي چې زمون پیر سي پاسته پویږي بزه دې سیندا شګو کان باندې خبر دې رسیدلې دې کنه خو رسیدلې دې وا مولا چرګه کوئی بادشاہ او پیغمبر خو ته پوهه نه زکه تا لیدل نه دې کړی دا یو ځلی او مالی دل کړی دې وې دوه کاله ما ناشنا ولیدا یو پاغه ملک سبا کې د خزو بادشاہي ما ناشنا ولیدا بلقیس مشردا او دویم هغه خلک نور ته سجدي کوي دا می ناشنا ولید تا نه دی لري ځکه ته خبر نه او ځکه اورته وی ځکه ته خبر نه او نن خلک راغې دی پویږي یا ساتي دا عقیده د کفر ده ټول علما ذکر کوي کړي یو سړی دا عقیده لاله چفلانه پویږي پټو سيزونه باندې پیغمبر پوهه دی ولی پوهه دی فلانه پوهه دی دا د کفر عقیده ده ځکه د قران د نصوصونو خلاف دی چې په پټو سيزونه خبردار سوګ دی یا والله په پټو خبردار یا والله د انبیا اولیا پوهه نه دی او د قبر ته ولاړ لې او بابا زتا له راغلی ما کته خدای بخله ستانه سوال کو وای کنه وای کته خدای بخله لکه شکم کو ما کته خدای بخله خو دا کارو کو کنه بخله بیا د خپل خواخه ده او غم بیا چاغه الله بخلو اغه الله مفکری دي مخه مخ موجود دی او پته وته نشتا نو دا معنا اصل کې نور په دې ګڼ حواله دي ان شاء الله منګه درو تفصیل کې بیا تفصیل د دې مسلو کو نو اصل معنا اوس دا ده معنا مراد کلمه د عموم نه ده معنا مراد احکام دي خیال کوي وعلمک وی خدا پیغمبر تا تا ما هغه احکام لم تکن تعلم چې ته پوی نه وی پاغه باندې امان احکام مراد اره هغه دین احکام ته ته او ته پاغه باندې پوی نه وی او کما د الفاظ د عموم نشکنه چې پیغمبر ته هر سو خودل نو سورت بقره آیات وګورئ تاسو د دوی می سپاره دوی مخ د دوی می سپاره دوی مخ وګورئ الته وی ويعلمكم الكتاب واليوسل يو پنځوس د دوی می پاره دوی مخ وګورئ کمار صلی الله فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ويزکیکم ويعلمكم الكتاب والحکمت ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او به خود تاسو ته اي خلکو هر غسه چې تاسو پنه پوي دی بیا خو ټول خلکو ته څه خود لري بیا خدا ټول خلک عالم الغیب دی په پټو سيزونو خبردار دی زخائر کوم یو مولا لیکلی دوډاګي عمر له حافظ هغه وځته کدا خبره چې علم غیب ثابت دی په پټو سيزونو خبردار اولیاء هم دي انبیاء هم دي عام مؤمنان هم دي پټو سيزونو خبردار مول داسې مولایانو دا سوره چې ګن جوړ کړي داسې خلکو جوړ کړي قران وی او يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او بغي تاسو ته احکام چې نوې تاسو پویا پاره معنی مراد احکام دي ها دلته وی وعلمك وی خود ته ته احکام لم تكن تعلم چې نوې ته پویا پاره باندې وکانا فضل الله عليك عظيما او دې فضل د الله په تا باندې ډېر لوی الله زبان ډېر لوی فضل کړي پیغمبره لا خير فيك بس